السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قافين سدمي توكو إرقاليباتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم مكة تمالي ففن قدانو لبني ديبين إمرتي ربي إساني إيغن هق ربي ديمي جديني إساني هيمو gaafi soddomii lama erga dhibbaati rasuula rabbii wajjiin makkatti eennutu hafe deebiin ibnulqayyim akki jedhe sahaabaan wal duraa duubaan erga makkaan keessaa yaa'anii makkaan keessatti muslimtoota irraa namni hafe rasuuluma rabbiitii fi abiibakrii fi caliyyi akkasuma nama mushriktoonni giddiin hambisan male أبي بكر فعلي أمو رسولة ديمنا جلين غافي صدمي سديه قرباتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم أبي بكر مالجرا ويتأني قباه غر مدينة ديموف ديبين يا أبي بكر ميسو تجري أنا اللي ربنا هيمو رب الركجيلا ولين ديمنا جلنين أبو بكر أكنا إسان جنانين يا رسول ربي آيا أبان بتكيها تاتو إن كجيلت ربي هي مسيح قدو جدين رسول الله إيني كجيلة جدنين حالا قنان أبي بكر رسول ربي برتها فيه كرابرات أبي بكر رسول ربي ديمي مكان كيسا بيا هي مناغو لجنانين رسول ربي صبر من ديميني جنانين أبي بكر برتها فيه غافي صدم يفر إغا لباتي إغا خانا قريش رسول ربي دعوة إساني اللي رابو رافي وقابل ليسو راف مال هجت ديبين والغياني waan rasuula rabbii kana qajeelee jiilchu filachuutti seenan gaafii 35 eega dhibbaati eessatti walgayaniitin hin mari'atan deebii daarunnadwaa bakka jedhamutti ibnulqayyim akki jedhe ganda bakka daarunnadwaa jedhamutti walgayanii warri silaawaa beeka jedhaniin tokkochillee hin hafne amrii rasuula rabbii kana itti mari'anna jedhanii achitti walgayan gaafii 36 eega dhibbaati namni walgeettii kana dhufe eennuun fa'a deebii namni walgeettii kana dhufe ibliisi manguddoo biyya baddaa fakkaatee dhufe gaafii 37 eega dhibbaati walgeettii kana keessatti maal fa'atu jedhame deebii qur'aanni waan jarri kun haasoyte waliigala isaanii nu himee jira rabbiin olaane akki jedhu waidh yamkuru bika alladhiina kafaruu liyuthbituuka ow yaqtuluuka ow yukhrijuuka wayamkuruuna wayamkuru llaahu wallaahu khayru lmaakiriin ummanni kun maltee sitti dhahanii jedha liyuthbituuka si hidhuuf hin hiina jedhaniitiniin namni kana dide hidha ammoo manguddicha baddaa dhufe jedhu sani shayixaana kabiraa ammoo ow yukhrijuuka biyyaa si baafna jedhanii walii galan sanillee namni harkatti dide manguddicha baddaa dhufe jedhu sani shayixaana ow yaqtuluuka yookaa si ajjeesuudhaaf eegana abuubakri eennu abuu jahli akki jedhe ani mala argee jedhe maali malli ati agarte jennaaniin gosti martinuu nama tokko tokko dargaggeessa jajjaba filattee seyfii takkatti waa dhaheen addaan waa buusu harka keettee محمدي كان مرة متاك هاركة تكون والتيني رهني أكاسيتي نرها أجي ثاني جدي ديني سالي غسرها فجو أكنا نتكو بيتشان الدنبان إيغانا إلمان أبدي من أفوان غوتها واللالتو جدي نما مراري أدوي تاو اندان ديتو وان غوتو واللالتو فين غما فرتي غما يو جنني غالا ديبانا مو والرقو داجران من قدتي بدالو فجدو شيطاني أكي جدي جدي كان أدغينان yaabo gab jedhi jedheen kana dubbii yoo tahe ka ajjeechaa kana malli jedhee kana irratti murteeffatanii addaan yaa'an rasuula rabbii ajjeechuu irratti gaafii 38 eega murtee kana dabarfatanii maaltu argame deebiin jibriil alayhi salaam rasuula rabbiitti dhufee dubbii itti hime waan isaan jiran kana firaasha kee ka duraan irra rafturralleen bulin jedheen halkan danaa godaan sallee godaani kalaas biyyi sii tahan jirtu dhiisii biraa deemi jedheen gaafii 39 eega dhibbaati rasuli rabbii hoo jecha kana boodaan maal hojjetan deebii abibakritti dhaqanii akkaataa itti biyyaa bayan murteeffatan aaishaa radiyallaahu anhaa odeessite odomaa nuti mana abibakrii keessa teennu waaree guyyaa jechu nam tokko abibakriin rasuli rabbii dhufe jedheen uffata uffatee mataan gad hagooggatee sa'aa duraan nutti hin dhufne rasuli rabbii nutti as deemaa jira jedhee itti hime eega kana aaishaan akki jettu rasuli rabbii dhufee mana keenna hayyama gaafatee ol seene abibakriin wayta ol seenan nama sibira jiru gadi nurraa baasii jedhaniin jette abibakr illee yaa rasuula bar warri warruma keetii manni kiyya namni mana kana keessa jiru badaan hin jiru tuun aaishamaa tuun gartee warruma kiyya kunni warra ijoolleen haalaan an guddisee qajeelaan oduu hin himtu waan nu haasoo hinu himtu namatti jedheen abibakrin rasuli maal jedhaniirree bar hayyamni naa godhamee bahuu makkaan keessaa jedhanii abubakrillee yaa rasuula si waahilchuuree sitti waahiloomuuree jedheen yookaan si waahilchoomuu barbaaddaaree jedheen rasuli rabbi jedhaniini haala kanaan bahuu jalqaban gaafii 40 baada dhibbaatii sahaabichi rasuli rabbii gaafa madiinaaf deeman san firaasha kiyyarra buli jedhaniin eenyu inni deebiin isaa aliyyu bn abi xaalib radiyallaahu ta'aalaa anhu وجزاكم الله خيراً.